Alfa Bank przyjazny firmie. Decyzja o przyznaniu kredytu zależy od zdolności kredytowej firmy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 25 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Południe, rozmowy rządu i nauczycieli o podwyżkach. Oświatowa Solidarność planuje rozpocząć głodówkę. ZMP kończy referendum strajkowe. Biały Dom ogłasza sukces po opublikowaniu raportu prokuratora w sprawie wpływu Rosji na wybory prezydenckie w 2016 roku. Wieczorem poznamy laureatów Orłów, najważniejszych nagród w świecie polskiego filmu. Temat podwyżki dla nauczycieli. W południe na nadzwyczajnym posiedzeniu zbierze się Rada Dialogu Społecznego. O sytuacji w oświacie będą rozmawiać ministrowie edukacji i pracy, szef kancelarii premiera oraz przedstawiciele trzech największych nauczycielskich związków zawodowych. Dziś w szkołach kończy się organizowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego referendum strajkowe. ZNP chce od 8 kwietnia, tuż przed egzaminami, rozpocząć strajk. Oświatowa Solidarność planuje z kolei dziś w południe początek głodówki w Małopolskim Kuratorium Oświaty. Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych postulują podniesienie wynagrodzenia zasadniczego w oświacie o 1000 zł. Prezes ZNP Sławomir Broniarz mówił, że nauczycielom zależy na godnej pensji. Zależy nam na tym, aby ci nauczyciele, do których pani się zwraca, w swojej ciężkiej pracy mieli także właściwą gratyfikację i właściwą osłonę z pani strony. Oświatowa Solidarność chce podwyżek o 650 zł w tym roku i o kolejne 15% w następnym. Związek zapowiada, że nie będzie negocjował razem z ZNP. Przewodniczący Oświatowej Solidarności Ryszard Proksa zaznacza, że jeśli rząd nie spełni postulatów związku, to związkowcy zaczną protest głodowy. W piątek minister edukacji Anna Zalewska apelowała do nauczycieli. Bądźmy razem z dziećmi. Bądźmy z nimi przy egzaminach. Rozmawiajmy. Minister zapewniała, że rząd i resort konsekwentnie realizuje podwyżki dla nauczycieli i przyspieszył wypłatę ostatniej transzy. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Sprzedali chleb Żydom podczas okupacji za pomoc. Zostali przez Niemców zamordowani. W Sadownem na Mazowszu odsłonięto tablicę upamiętniającą rodzinę Lubkiewiczów. Uroczystość odbyła się z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Uroczystość przy domu rodziny Lubkiewiczów zgromadziła mieszkańców i władze gminy Sadowne. Wnuczka rodziny Teresa Olto podkreślała, że ta uroczystość jest dla niej niezwykle ważna. Jestem bardzo szczęśliwa, że po tylu latach mogłam zakończyć starania mojej mamy o uhonorowanie jej bliskich, którzy właśnie zostali rozstrzelani. No satysfakcję mam bardzo i dumna też byłam, że stać ich było na takie zachowanie podczas tak trudnego okresu dla ludności żydowskiej. A premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że rodzina Lubkiewiczów wpisuje się w bohaterską postawę Polaków w czasie II wojny światowej, którzy z narażeniem życia pomagali Żydom. Tu okrutną śmiercią Niemcy traktowali wszystkich tych, którzy ośmielali się pomagać. Czasami w tak wymowny sposób, jakim jest przekazanie bochenka chleba. Uroczystości zakończyło odsłonięcie tablicy ku czci mieszkańców gminy Sadowne, którzy padli ofiarą niemieckiego terroru. Witold Banach, Polskie Radio. W 1997 roku rodzina Lubkiewiczów została odznaczona przez Instytut Yad Vashem tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Nie ma dowodów na wpływ Rosji na rezultaty ostatnich wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Tak wynika z raportu prokuratora Roberta Mellera. Dokument z wnioskami prokurator generalny przesłał do Kongresu i mediów. Biały Dom ogłosił zwycięstwo. Donald Trump i jego bliscy współpracownicy na informacje o ustaleniach Roberta Mellera odpowiedzieli serią wpisów w mediach społecznościowych. Na koncie Białego Domu na Twitterze została opublikowana grafika z kluczowymi zdaniami z czterostronicowego listu Williama Barra do Kongresu. We wpisie zwrócono uwagę na fragment, że śledztwo specjalnego prokuratora nie wykazało, by podczas kampanii Donalda Trumpa ktokolwiek z nią powiązany spiskował lub we współpracy z Rosją starał się wywrzeć wpływ na wybory prezydenckie w 2016 roku. Częścią grafiki jest też inny cytat ze stwierdzeniem o braku dowodów na to, że prezydent złamał prawo. Sam Donald Trump napisał: bez zmowy, bez przeszkadzania, kompletne i całkowite oczyszczenie. Trzymajmy Amerykę wielką. Również rzeczniczka Białego Domu Sarah Sanders zakomunikowała, że prezydent został całkowicie oczyszczony. W jednym z wpisów zarzuciła demokratom i liberalnym sojusznikom medialnym, że przez 2 lata oczerniali prezydenta za spiskowanie z Rosją. Działania te nazwała złośliwym, niedorzecznym kłamstwem przekazywanym w mediach mimo braku dowodów. Z Chicago, Piotr Orłowski, Polskie Radio. Wieczorem poznamy zdobywców Orłów Nagród Polskiej Akademii Filmowej. Wyróżnienia zostaną wręczone po raz 21. Filip Bajon, reżyser nominowanego w 8 kategoriach Kamerdynera, podkreśla, że Orły to niezwykle ważne nagrody. jest taka nagroda właśnie nie tylko środowiskową nagrodą, ale to jest również nagroda zawodowa, no bo ci, którzy głosują, znają się na filmie i potrafią oceniać filmy i potrafią oceniać trudność filmu i przeszkody, które były przy robieniu tego filmu do pokonania. No każda nagroda cieszy, a orły są bardzo rozpoznawalnymi nagrodami. Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego ma 12 nominacji, Kamerdyner otrzymał ich 8, a Kler Wojciecha Smarzowskiego 6. To był Serwis Trójki. O sporcie Adam Malecki. Zwycięstwo w Wiedniu z Austrią, zwycięstwo w Warszawie na PGE Narodowym z Łotwą. Polska jest liderem grupy G z 6 punktami na koncie. Polacy męczyli się z Łotyszami bardzo, a pierwszego gola udało się strzelić dopiero w 76 minucie. Trafił Robert Lewandowski, dla którego jest to 56 gol w kadrze. Na 2-0 podwyższył Kamil Glik. To był ciężki mecz, przyznał obrońca. Myślę, że nikt z zawodników tutaj nie spodziewał się spacerku. Wiedzieliśmy, że będziemy stroną, która będzie gdzieś tam więcej przy posiadaniu piłki, natomiast tego, czego się spodziewaliśmy, to robili, czyli mieli ze 2-3 groźne kontry i tak to też wyglądało. Selekcjoner Jerzy Brzęczek po meczu ocenił grę piłkarzy, ale odniósł się także do sytuacji kadrowej. Drużynę w ostatnich dniach przetrzebił wirus. Tych osób, które miały wirus i mają, naliczyliśmy około 10. Mieliśmy wizytę lekarzy i sprawdzanie, czy to nie jest jakiś wirus poważniejszy, bo ukazała się informacja, że jeden z kolegów Arka Milika z Napoli miał świńską grypę, tak więc była jak taka obawa, ale całe szczęście te badania, które zostały przeprowadzone, tą sytuację wykluczyła. Widzisz, sytuacja była poważna. No, to poważne sprawy są. Oczywiście. A wirus strzelania goli ma przeważnie Krzysztof Piątek. Wczoraj się nie udało, ale on też był chory, dosyć mocno chory, ale tak bardzo chciał zagrać na Stadionie Narodowym, że prosił, wybłagał trenera, żeby pozwolił mu grać i tak też się stało. Dodam, że w innych meczach naszej grupy Izrael pokonał 4-2 Austrię, a Słowenia zremisowała 1-1 z Macedonią Północną. Kolejny mecz eliminacji Mistrzostw Europy w wykonaniu Polaków w czerwcu. Wówczas skoczkowie narciarscy będą się już przymierzać do letniej Grand Prix. Wczoraj w Planicy zakończyli sezon. Zawody wygrał zdobywca kryształowej kuli Ryoyu Kobayashi. Najlepszy z Polaków Piotr Żyła był czwarty, a najwyżej z Polaków w klasyfikacji generalnej Kamil Stoch jest trzeci. Koniec sezonu, a także koniec pracy z naszą kadrą Stefana Horngachera. Z nim na pokładzie biało-czerwoni w imprezach mistrzowskich na 11 startów wywalczyli 8 medali, a w Pucharze Świata 71 razy stawali na podium w 97 konkursach. Austriak przejmie Niemców, Polaków poprowadzi jego dotychczasowy asystent Michał Doleżal, żeby była kontynuacja tych świetnych wyników właśnie Horngachera. Skoczkowie zakończyli skakanie, Hubert Hurkacz granie w turnieju tenisowym w Miami. Polak przegrał w trzeciej rundzie w 2 setach z Kanadyjczykiem Felixem Ogerem Alisim. Pojedynek ten był bardzo wyrównany, a Polak nie wykorzystał szans, które miał, dlatego zszedł z kortu pokonany w pierwszej partii. Decydującym o losach tej odsłony tiebreaku Hurkacz prowadził 5-4. Niestety przegrał 3 kolejne decydujące piłki. W drugim secie remisowo było do stanu 4-4. W decydującym momencie przeciwnik przełamał serwis wrocławianina. Jednak podczas 2 bardzo prestiżowych turniejów rozgrywanych w USA, wcześniej w Indian Wells, gdzie był ćwierćfinał i dotarcie do trzeciej rundy w Miami sprawia, że Hurkacz ze swoich występów może być bardzo zadowolony. Na pewno dały mi dużo wiary w siebie. Też pokazały, że jestem w stanie wygrywać kilka meczów z rzędu z super zawodnikami. To był fantastyczny czas, dużo pozytywnych emocji, ale też dużo wniosków do wyciągnięcia. Wiele wskazuje na to, że Polak w najnowszym rankingu ATP awansuje do 5. Z Miami dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. Z turnieju w Miami odpadła także Alicja Rosolska, ona w grze podwójnej. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Proszę się przygotować na zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu także na północy się pojawią. W obszarach podgórskich również deszczu ze śniegiem opady, a na krańcach północno-wschodnich i wysoko w górach także śniegu samego. Lokalnie nawet burze z opadami krupy lodowej. Nie wiem, czy jesteś przygotowany na to. Nie wiem, co to jest. To zobaczysz. Aha. Tylko czapeczkę nałóż. Bo, no nieważne. 4 stopnie w Zakopanem, 5 w Koszalinie, 6 w Suwałkach, 7 w Białymstoku, Jeleniej Górze, Gorzowie, Toruniu, Bydgoszczy, Szczecinie, Gdańsku i Olsztynie, 8 w Katowicach, Opolu, Zielonej Górze, Poznaniu, Warszawie i Kielcach, 9 w Rzeszowie, Krakowie, Łodzi i Lublinie, do 10 stopni w Przemyślu. Jesteś gotowy? Szykuję się. Dobrze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Obniżki nawet do 2,5 tysiąca złotych na wybrane produkty. Na przykład kupując ekspres DeLonghi Primadonna z systemem spieniania mleka Latte Crema oszczędzisz 200 zł, płacąc tylko 3399 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po siódmej, poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Proszę się przygotować na spotkanie z doktorem Tomaszem, bo dziś będzie opowiadał o ciekawych pierwiastkach. Ale to za chwilę. Zapraszamy do reklamy. Dodaj odwagę. Dodaj moc. Dodaj styl. Dodaj do ulubionych BMW w edycji specjalnej. Pakiet M-Sport. Leasing 0% i 5 lat bezpłatnych przeglądów. Sprawdź oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Niskie, że tylko brać! W Media Expert tniemy ceny na maksa. Na przykład biały iPhone 10R, ekran 6,1 cala, teraz taniej o 400 zł. Laptop Acer, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD, teraz taniej o 400 zł. Smart TV Samsung 4K Ultra HD, teraz taniej o 1000 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Golden days before they end. Whisper secrets to the wind. Baby won't be near you anymore. Tender nights before they fly. Then falling stars that seem to cry. Your baby doesn't want you. Say goodbye. No i ma pan nowy poniedziałek, proszę pana. Nowiutki, nieużywany. No, wie pan, no, nowy tydzień, nowe wyzwania. Niech pan szanuje i dobrze wykorzysta. Pogoda, mam nadzieję, że... Sam raz. Wie pan, zastanawiam się, czy motocykl już wyciągnąć z garażu. Tam też? Mhm. Mieliśmy kilka dni temu, w zeszłym tygodniu, taką dywagację na temat sezonu otwartej przepustnicy, wie pan? Okej. Okay. To pan i, należy i, do... I do czego żeście doszli? Że to już. Że to już, no tak. To wyciągam. No to proszę być, ale to może... Za 5 minutek? Dobrze? Nie, spoko, ja jasne, pytanie jasne, jeszcze jasne, mam małe. Oczywiście, oczywiście. Nie, nie mam zamiaru wyjść. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Panie doktorze, jest pytanie od pana Tomasza. Jaki zbieg okoliczności? Ale to nie ja będę odpowiadał. Nie, sam pan sobie wysyła pytanie. No tak. Pan Tomasz napisał tak. Interesuje mnie połowiczny rozpad pierwiastków promieniotwórczych. Już jesteśmy w obszarze, prawda? Tak. I teraz fizyka jądrowa. Pan Tomasz dopytuje dalej. Bo niektóre pierwiastki mają bardzo krótki okres rozpadu połowicznego, dobrze mówię? I pytanie brzmi, to dlaczego one jeszcze istnieją, jeżeli to jest bardzo krótkie? Dlaczego nie wyginęły? Nie skończyły wyginęły. Się. Dlaczego się wszystkie nie rozpadły? Ten rozpad promieniotwórczy, który zresztą może się odbywać na wiele różnych sposobów, czyli jak gdyby wiele różnych dróg, w jaki jądro niestabilne może się rozpaść. Najkrócej mówiąc, on jest tak zwanym procesem statystycznym. Innymi słowy, to nie jest tak, że wszystkie jądra danego izotopu rozpadają się na 3-4. To jest tak, że w największym skrócie w ogóle jądra rozpadają się wtedy, kiedy są niestabilne. Jeżeli ta niestabilność jest duża, no to tak zwany półokres rozpadu albo okres połowicznego zaniku, on jest stosunkowo krótki albo bardzo krótki. Są takie, których okres połowicznego zaniku to są pojedyncze części sekundy. Ale są też takie, takim przykładem jest chociażby, nie wiem, uran-238, którego półokres rozpadu to jest 4,5 miliarda lat. Co to znaczy w praktyce? Z jednej strony to oznacza, że gdybyśmy wzięli taki jeden atom uranu-238 i położyli go, nie wiem, na szalce, na stole, jakkolwiek. Na talerzyku. I czekali, kiedy on się rozpadnie. Nie wiemy. To jest kwestia statystyki. On może się rozpaść za sekundę. On może się rozpaść za miliard lat albo za 10 miliardów. To, co wiemy, to to, że w dużej grupie takich atomów uranu-238 połowa z nich rozpadnie się w ciągu 4,5 miliarda lat. Druga połowa zostanie. Mhm. Z tej drugiej połowy po kolejnych 4,5 miliardach lat rozpadnie się też tylko połowa. Innymi słowy, jeżeli mamy dwa takie okresy półrozpadu, to nie rozpadną się wszystkie, tylko rozpadnie się najpierw połowa, a później połowa z tej połowy, czyli zostanie wciąż 1/4. Mhm. Jeżeli na stole ich mamy 10 albo 20, to rzeczywiście po bardzo długim okresie może się zdarzyć tak, że rozpadną się wszystkie. Natomiast jeżeli ich mamy na całej planecie bardzo, bardzo dużo, to co prawda będzie ich coraz mniej z czasem, natomiast generalnie zawsze coś zostanie. To wynika jak gdyby ze statystyki. Powiedzmy, ten przykład uranu-238, on jest może trudny do wyobrażenia sobie z racji tego długiego okresu, 4,5 miliarda lat. To oznacza, że dopiero połowa tych wszystkich, które znalazły się na formującej się Ziemi, zdążyła się rozpaść, no bo Ziemia ma z grubsza tam tych ponad 4 miliardy lat. Ale takim innym przykładem jest chociażby izotop węgla C11. Jego półokres rozpadu to jest 20 minut. Co to oznacza? Że znowu, po 20 minutach połowa z wszystkich C11 atomów węgla, izotopów C11 się rozpadnie. Po kolejnych 20 minutach połowa z tej połowy. Po kolejnych połowa z połowy z połowy. Ale zawsze, proszę zauważyć, coś zostanie. Coraz mniej, ale coś zostanie. Zresztą jest taka metoda oceny wieku przedmiotów różnych na podstawie sprawdzania składu izotopowego. I tutaj chodzi właśnie głównie tego węgla. Węgla. Mhm. Ale nie tego. Nie tego, nie tego węgla. Nie. Innego węgla. Innego izotopu węgla. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że tak długo jak roślina rośnie, to w sposób ciągły, jak gdyby oddychając, pochłania chociażby ten dwutlenek węgla, który jest w otoczeniu. Czyli cały czas jak gdyby odnawia przez oddychanie i przez, nazwijmy to w skrócie, jedzenie. W pewnym momencie drzewo jest ścinane i ten proces ustaje. I to jest czas start. Po jakimś czasie możemy badać skład izotopowy i możemy sprawdzać bez tego ciągłego uzupełniania, bo możemy sprawdzać, ile się rozpadło, a ile zostało specyficznych izotopów węgla. Z tego badania jesteśmy w stanie obliczyć, w którym momencie zostało ścięte drzewo. Czyli odkrywając, to już jest ostatnie zdanie, obiecuję, odkrywając na przykład na dnie Bałtyku jakąś starą łódź Wikingów, nie możemy powiedzieć, w którym momencie ona została zrobiona. Ale możemy powiedzieć, w którym momencie zostało ścięte drzewo, z którego ona została zrobiona. Bardzo panu dziękuję. Bardzo dziękuję. Spróbuję to wszystko przemyśleć w domu. Proszę przemyśleć, bo wie pan, no Chciałem powiedzieć, że pan też się rozpada. To jakby tutaj nic personalnego. Do usłyszenia. Chodzi o izotopy. Przepraszam, izotopy. Musimy kończyć. Wie pan, takimi operować porównaniami. Do jutra. Do jutra. Greta Van Fleet, bardzo klasycznie, rock'n'rollowa, a właśnie a propos muzyki klasycznej, to zapraszamy Państwa, bo po 7.35 będziemy mówić o muzyce klasycznej, między innymi na dworcach. O, to jest, będzie bardzo ciekawa sprawa. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz dotycząca muzyki klasycznej, bo tu informacja od słuchacza, że dziś w Szkole Muzycznej imienia Grażyny Bacewicz w Warszawie, na warszawskiej Woli, 18 uczniów klasy pierwszej A zagra swój pierwszy w życiu koncert. I tu pozdrawiamy serdecznie przyszłych wirtuozów, przejętych rodziców, pozdrawiamy wychowawczynię, panią Biankę, no i droga młodzieży, do dzieła, do dzieła. Trzymamy kciuki. Projekt Tata. Pan pamięta swój pierwszy występ? Pamiętam, oczywiście, że tak. A ta szkoła na Woli, bardzo dobra szkoła. Pozdrawiam serdecznie całe ciało. No dobrze, ale my nie o muzyce dzisiaj, tylko o skokach chciałem zacząć. Tak nadmienić o tym, że wczoraj, kiedy oglądaliśmy Loty w Planicy, to mój syn zapytał mnie, czy ma dobrą sylwetkę, żeby też tak skakać. No i popatrzyłem tak w sumie, pomyślałem sobie, że no idealną nawet bym powiedział. Potem pomyślałem sobie, ale czy nie będzie się bał? A potem pomyślałem, że on to może nie, ale ja! No właśnie, widzę siebie na placu zabaw, biegającego wokół każdego urządzenia z podłogą powyżej metra nad ziemią, kiedy jest tam moje dziecko. W myślach wyświetlany film z najgorszymi wypadkami, upadkami, skanowanie na wierzchni, śliska. Tam dość niska barierka. Raz jeden, zostawiony Tosiek omal nie wyszedł z progu na górze zjeżdżalni. No, potem wychylił się i podskoczył. Uff, nic się nie stało, ale od tego momentu chodzę krok w krok za nimi i łapię się na tym, że ograniczam ich naturalny rozwój. Epidemia przewrażliwienia dopada dziś wielu, głównie tych, którzy z dzieckiem na co dzień jednak spędzają mało czasu i nie znają kompetencji dziecka. Tłumaczy mi psycholog dr Anna Rezler, z którą rozmawiałem o moich obawach. I wtedy jak na przykład tak troszeczkę od święta, że tak powiem w sobotę ruszą, no to są bardziej zagubieni i przerażeni. Natomiast jeżeli rodzic towarzyszy jakby na bieżąco, on później na przykład często siedzi na ławce dwójka rodziców i mama mówi, słuchaj, to jest zjeżdżalnia, którą ona opanowała już dawno, uspokajając na przykład tatę, który nie wiedział, że jego pociecha już takie kompetencje posiada. Więc jeżeli tak towarzyszymy tym kompetencjom, to widzimy tą zmianę sprawności u dziecka, prawda, że jeszcze jakiś czas temu czegoś nie robiło albo robiło w sposób nieudolny, a teraz świetnie sobie z tym radzi. Więc ja mam wrażenie, że spokojniejsi są ci, którzy więcej czasu spędzają i widzą te akrobacje i te osiągnięcia swoich dzieci. No i przewrażliwieni rodzice trącają się na placu zabaw, goniąc dookoła drabinki, zjeżdżalni, mostka o parku linowym, wolimy nie słyszeć. Oczywiście nikt nie mówi, by zostawić dziecko bez nadzoru, zwłaszcza gdy urządzenia na placu zabaw są dla dzieci w różnym wieku. Należy dziecku pokazać wcześniej te zagrożenia, jakie są. Omówić, zobacz tutaj z tyłu, żebyś była uważna, ostrożna. Nie podchodź raczej tutaj blisko, żeby dziecko wiedziało, że takie zagrożenie jest. Albo poprosić dziecko, żeby na to nie wchodziło, bo jest ono dla dzieci starszych. Ale jeżeli są to dostosowane place zabaw do wieku naszego dziecka, to zdecydowanie dać odpowiedzialność tutaj dziecku. Bo wtedy dziecko czuje siłę, czuje to zaufanie, o którym pan mówi, czuje poczucie sprawstwa, że ono jest odpowiedzialne za swoją zabawę. No właśnie, jeszcze to podchodzenie pod huśtawkę, na której huśta się już inne dziecko. Klasyka gatunku. Tłumaczmy, ale nie straszmy. Słowa mają znaczenie, bo jeżeli będziemy mówili uważaj zagrożenie, uważaj niebezpieczeństwo, uważaj, bo się poślizgniesz, uważaj, bo spadniesz, itd., to faktycznie dajemy dziecku takie poczucie, że ojeju, ile tu zagrożeń jest, aż strach wchodzić na ten plac zabaw. Ale z drugiej strony możemy po prostu opisać fakt i powiedzieć, tutaj jest zjeżdżalnia, zobacz, wchodzi się i możesz zjechać, tutaj z boku jest barierka, a tutaj barierki nie ma, bo jest rura, żeby dzieci mogły skoczyć, starsze, ale ty jesteś za mały na to. I dzieci to świetnie rozumieją. Dzieci nie są jak koty, jednak jak widzą już w pewnym wieku 3-4 lata, zdecydowanie widzą, że jest wysoko, wołają rodzica na pomoc jak trzeba. I to jest fajne, żeby dziecko wiedziało, że w sytuacji, kiedy potrzebuje pomocy, kiedy czuje, że chciałoby podjąć jakieś wyzwanie, ale ono jest niebezpieczne, woła, tato, proszę przyjdź i mi pomóż. I wtedy jest ciekawe, jak rodzic podejdzie, bo jest, słuchaj, a o co tu chodzi? No tak, oj, dobrze, że mnie zawołałeś na pomoc, chętnie ci pomogę, bo jest tu wysoko. I super. Super. I to jest ważne, bo nasz strach czy lęk udziela się dzieciom. Chodzi przecież o rozwagę i odpowiedzialność, a nie strach przed zabawą. Bo to tak jak my byśmy dorośli chcieli wyjść z domu, a mąż czy żona mówi, pamiętaj, weź ze sobą pana X, żeby chodził za tobą po mieście, bo coś ci się stanie. Albo żeby na przykład ktoś nam towarzyszył w jeździe samochodem, bo my w niewłaściwy sposób będziemy nim kierowali. No to od razu nam daje sygnał, że coś jest z nami nie tak, że inni postrzegają nas jako jakichś nie do końca władnych, rozsądnych. Więc dawać dzieciom odpowiedzialności w momentach takich, kiedy są bezpieczne, prawda? No już w piaskownicy no nie jesteśmy potrzebni. Nawet jeżeli zdegustuje piasek, będzie próbowało, czy jedno drugie sobie tam sypnie na głowę. No to takie rzeczy uczą. Oj, uczą, uczą. Ja też się teraz muszę nauczyć, a ponieważ zacząłem od skoków narciarskich, to w puencie spróbuję użyć takich paraleli ze skoczni. Pan redaktor może odnotować, więc muszę się nauczyć... Paralela odnotowałem. Dobrze, muszę się nauczyć na progu tej wiosny, żeby wybić sobie z głowy te wyolbrzymione obawy. Nawet jeśli moje dzieci zawsze będą dla mnie dwiema wielkimi kryształowymi kulami gdzieś tam na górze i bardziej pasowałoby mi noszenie niż ich puszczanie. Termika. Samopas. Tak, termika. Jakie noty za tę puentę? Proszę pana, sędzia ze Słowenii niestety 19,5. Ale to się nie liczy, odpada. To odpada, a pozostałe dwudziestki, same dwudziestki, proszę pana. A jeśli chodzi o to bezpieczeństwo, to jest jeszcze jedna gorsza rzecz na placu zabaw. Tak? Ona brzmi tak, daj tatuś, daj tę deskorolkę, tatuś ci pokaże. Wtedy dopiero się zaczyna. Dziecko mówi, nie, tato, proszę, nie. To się czasem zdarza. No dobrze, dziękujemy. To Krystian Hanke. Ktoś jeszcze napisał w sprawie pytań z kosmosu. Czy wiemy, jakie będzie, czy planujemy? Zapraszamy do trójki za 4,5 miliarda lat i pytania z kosmosu. Jak planujecie? Planujemy? Tak, oczywiście. Nawet wiemy, jakie będzie pytanie. Mamy już wszystko ustalone. Tyle pytań jest w kolejce. Ale czekamy na kolejne. I'm not sitting with my head in my hands right now. I don't care where you've been. No, I ain't watching the clock, not getting my phone out. I won't drink myself to sleep. Oh, you don't get under my skin no more. No, it's gone, it's gone. I ain't thinking about you no more. So you don't have to stay now. A broken mind, I came close, but you can't rip my heart out. I'm giving up, I'm giving up. I'll give you up. I found a way to let you go. It's gonna rip your heart. Got your picture covering up the cracks on the wall. But the lights won't fade. I didn't think that I would be missing you at all. Maybe that was my mistake. Oh, you don't get under my skin no more. No, it's gone, it's gone. I ain't thinking about you no more. To on Dajdo, 227 trójek. Z zaciekawieniem wysłuchałem wykładu doktora Rożka o okresie połowicznego rozpadu. Myślałem, że w prostej linii da radę to przeszczepić do finansów, ale coś mi nie wychodzi. Koło 20 to już nic z tej pensji nie zostaje. Nie wiem, może słuchacze by coś pomogli, może jakąś za małą próbkę biorę, albo ta moja próbka popsuta. No nie wiem, będę wdzięczny za wsparcie. Próbka na pewno nie jest popsuta, ale moim zdaniem tak, może być zbyt mała. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Dni Apple. Przyjdź do strefy Apple w MediaMarkt i sprawdź ofertę. Na przykład iPhone XR 64 GB z wyświetlaczem Liquid Retina 6,1 cala za 3499 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Chociaż gdyby była większa, to mogłoby się to powtórzyć. 7:30 minęła. Anna Zaleśna-Sewera. Kryzys w oświacie, tematem posiedzenia Prezydium Rady Dialogu Społecznego. Ono dziś w południe w Warszawie. Będą przedstawiciele trzech największych związków zawodowych nauczycieli oraz minister edukacji i minister pracy. Rząd ma wolę porozumienia ze związkami, zapewnił na naszej antenie w sobotę przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Na pewno wola porozumienia po naszej stronie jest i wola poważnej rozmowy. Mam nadzieję, że również druga strona będzie chciała tak do tych rozmów podejść. ZNP planuje na 8 kwietnia strajk, jeśli akcję poprą w referendum nauczyciele. Z kolei sekcja oświatowa Solidarności grozi protestem głodowym. Oba związki chcą podwyżek. Trybunał Konstytucyjny w południe ogłosi wyrok w sprawie zgodności z ustawą zasadniczą przepisów o Krajowej Radzie Sądownictwa. Wnioski złożyła KRS oraz grupa senatorów. Ogłoszenie wyroku miało pierwotnie nastąpić 14 marca. Jednak zostało odroczone do dzisiaj. Viking Sky i jego pasażerowie już bezpieczni w porcie Molde. Statek dotarł tam wczoraj po południu. W sobotę u wybrzeża Norwegii miał awarię. Stanęły silniki liniowca. Jednostka zaczęła dryfować. Statek zatrzymał się w odległości 100 metrów od podwodnych skał i 900 metrów od brzegu. Na pokładzie było blisko 1400 osób. W trakcie trwającej całą noc akcji ratunkowej 5 śmigłowców przewiozło na ląd ponad 450 pasażerów. 17 osób trafiło do szpitala ze złamaniami. I jeszcze informacja z wysp. The Sun informuje, że premier Wielkiej Brytanii Theresa May ogłosi swoją dymisję. Ma ustąpić ze stanowiska, jak tylko zostanie zatwierdzone przez parlament porozumienie z Unią o Brexicie i Zjednoczone Królestwo opuści wspólnotę. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Główny Urząd Statystyczny poinformuje dziś o bezrobociu w lutym. Zazwyczaj luty jest miesiącem, w którym stopa bezrobocia stabilizuje się po zimowych miesiącach, mówi dr Marcin Czaplicki z PKO Banku Polskiego. Nawet jeżeli były kiedyś historycznie jakieś zaskoczenia, to teraz ciężko o te zaskoczenia, biorąc pod uwagę to, że dochodzimy powoli do dna, jeżeli chodzi o spadek stopy bezrobocia. Zdaniem Czaplickiego bezrobocie będzie cały czas malało, ale coraz wolniej. Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w ubiegłym miesiącu bezrobocie wyniosło tyle co w styczniu, czyli 6,1%. Bruksela chce wprowadzić cła antydumpingowe na ceramikę z Chin. To kolejna odsłona ostrego kursu wobec Pekinu, pisze dziś Rzeczpospolita. Chińska ceramika jest obłożona cłami już od 6 lat. W czasie prowadzonego wtedy śledztwa antydumpingowego firmy, które współpracowały z Komisją Europejską, otrzymały niższą stawkę celną. Teraz okazuje się, że łamią zasady i stają się składami eksportowymi dla firm objętych wyższymi cłami. Gazeta przypomina, że Polska jest jednym z 5 głównych producentów ceramiki stołowej w Unii Europejskiej, obok Portugalii, Włoch, Niemiec i Rumunii. W całej Unii sektor zatrudnia około 26 tysięcy osób. W zeszłym roku wartość importu z Chin wyniosła 872 miliony euro. Nieoficjalnie informacje o pracach nad cłami pojawiły się na 10 dni przed szczytem Unia Europejska-Chiny, a ten rozpocznie się 9 kwietnia. A o tym, co dzisiaj warto śledzić na rynkach walutowych, m.in. o tym Marek Rogalski, analityk walutowy BOŚ. Poniedziałek rano złoty jest stabilny, czekamy na wydarzenia z rynków globalnych. Przede wszystkim będziemy obserwować sytuację wokół Brexitu, czy będzie głosowanie jeszcze raz, czy nie będzie w parlamencie brytyjskim. No i będziemy na pewno zaglądali na światowe rynki akcji, gdzie mieliśmy wyraźną wyprzedaż w piątek po tym, jak dane z Niemiec okazały się być dość słabe, więc patrzymy na rynki akcji i patrzymy na Brexit. No to patrzymy jeszcze na walutę. Euro kosztuje o poranku 4,30, dolar 3,80, frank szwajcarski 3,82, a za brytyjskiego funta płacimy 4,97. Gdyby ktoś z Państwa nie mógł się doczekać burz z opadami krupy lodowej, to dziś lokalnie takie coś może się pojawić. A generalnie to będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu na północy, w obszarach podgórskich również deszczu ze śniegiem, ale na krańcach północno-wschodnich i wysoko w górach także śniegu. Temperatura od 5 stopni to miejscami na północy, do 10 to miejscami na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Obniżki nawet do 2,5 tysiąca złotych na wybrane produkty. Na przykład kupując laptopa Acer Aspire 5 oszczędzasz 200 zł, płacąc tylko 2899 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomac Plus. Składniki suplementu diety Bilomac Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomac Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Niskie, że tylko brać! W Media Expert tniemy ceny na maksa. Na przykład zmywarka Bosch, turbo zmywanie 20 minut. Teraz taniej o 200 zł. Biały iPhone 10R, ekran 6,1 cala. Teraz taniej o 400 zł. Smart TV Samsung 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23,5 minuty będzie ósma. Projekt Tata. Ja mam taką refleksję na temat dzieci i ganiania za dziećmi, pilnowania dziećmi, że odporność rodzica na zachowanie dzieci wzrasta wraz z liczbą dzieci. I przy trzecim dziecku to, że dziecko je piasek, to już naprawdę nie robi wrażenia. No ale skąd? Taka prawda życiowa jeszcze jedna dziś o poranku. 2, 2 i 7, 3 to jest numer, który się Państwu przyda teraz bardzo. John Fogerty, lider legendarnej grupy Creedence Clearwater Revival. Po raz pierwszy odwiedzi w tym roku Polskę. Może zajrzy nawet na Myśliwiecką. Żeby go do tego zachęcić, przypominamy najważniejsze utwory jego najważniejszego zespołu. A my zachęcamy do telefonowania, bo podwójne zaproszenie na koncert dla Państwa. Numer telefonu znany. I słuchamy sobie dalej. Piotr Metz. Piosenka Up Around the Bend otwierała drugą stronę świetnej płyty Creedence Clearwater Revival Cosmos Factory. Swoje wersje utworu nagrali m.in. Elton John i Hanoi Rocks. Kiedy chodziłem do sali Fillmore na słynne zespoły sceny psychodelicznej, w większości mnie usypiały, grając 15-minutowe dżemy. Come on the ride. going up around the bend. Pan Mirosław z Mierogoniewic koło Inowrocławia otrzymuje dzisiejsze zaproszenie. Gratulujemy, zapraszamy na jutro. Fogarty i Metz pojawią się dokładnie o tej samej porze. Za 20 minut, 8. Zapraszamy do Trójki. Pociąg relacji Warszawa Wschodnia-Bydgoszcz Główna wjeżdża na peron drugi. Opóźnienie pociągu może ulec zmianie. Pasażerów prosimy oczywiście o niepozostawianie. Bagażu bez opieki to taki standardowy repertuar zapowiedzi dworcowych. W ten weekend repertuar wzbogacił się o kilka innych dźwięków. Dla swojego bezpieczeństwa, jeśli widzisz, że w twoim bagażu jesteś świadkiem podejrzanego zachowania, powiadam ochronnego rodzaju straży kontrolnej. Za chwilkę będziemy inaugurować Międzynarodowy Festiwal Bach in the Subways. To festiwal, który przywędrował do nas z Nowego Jorku. Stanisław Łopuszański, klawesynista, jeden z organizatorów akcji. A ten festiwal ma popularyzować muzykę w miejscach dostępnych codziennie każdemu, a zupełnie niezwiązanych z muzyką. Tak jak ten dworzec, tak jak Hala Gwardii. Tak jak widzimy tutaj, chociażby dziś, zainteresowanie jest ogromne. Pani się zatrzymała przypadkiem? Tak, przypadkiem. Dlaczego? No tak lubimy sobie posłuchać muzyki. Tak lubimy, bo jest pani z córką? Tak, z córką i córka też lubi. Lubię głos operowy. Trochę nas jest. Uśmiechamy się i o to chodzi, żebyśmy się cieszyli tym, co jest najważniejsze. Bach jest tak mądry, tak uspokajający. Jak miałam ciężką pracę fizyczną, na przykład straszne mycie podłogi, to wtedy sobie nastawiam partity Bacha. I pomagało? To szalenie. Nie wściekałam się, tylko uspokajałam. Przy pierwszej akcji Bach in the Subways nie dostałyśmy stosią styczeń niezgody od warszawskiego metra na granie. Aleksandra Klimczak, śpiewaczka. I w związku z tym postanowiłyśmy zrobić to nielegalnie. Wbiegłyśmy do metra, zgrałyśmy i zaśpiewałyśmy i wybiegłyśmy po prostu. Udało nam się uciec. No ja na co dzień mieszkam w Lipsku i tam wygląda to naprawdę super. Weronika Janyst, klawesynistka. To są studenci, to są muzycy, to są amatorzy, którzy po prostu wchodzą do tramwajów, do metra i grają w przeróżnych miejscach. Chcemy pokazać, że muzyka dawna nie jest czymś martwym. Jakub Burzyński, dyrygent zespołu La Tempesta. Bardzo lubimy też zestawiać ze sobą barokowe utwory z współczesną architekturą. A to, że są tam przy okazji ludzie, no są to wnętrza funkcjonalne, to jeszcze daje dodatkowego pieprzyku, że robimy coś pożytecznego na oczach i uszach ludzi, którzy gonią do pracy lub na zakupy. Mamy publiczność, która może nie odbiera tego w sposób taki jak filharmonijna publiczność, ale właśnie dlatego wybacza więcej błędów, jest bardziej chłonna, jest bardziej otwarta. Jak ktoś nie chce, to po prostu sobie przechodzi dalej, a jak ktoś chce posłuchać, to się zatrzyma i słyszy. W tej rzeczywistości to Bach, jak przyjeżdża na Dworzec Wschodni, to trzeba go przywitać. A co to szkodzi? Jak pojawiają się hip-hopy, nie wiadomo jakie inne style, modele, to ta muzyka się sama nie obroni, trzeba jej pomóc. Dajemy im to, co umiemy robić najlepiej i że to jest nasz dar wobec nich, a nie wkraczamy w jakąś ich przestrzeń, bo to jest przestrzeń publiczna, ona należy do wszystkich. Być może

Pearl Jam. Teraz niepołowiczny, ale rozkład. Muzyczny rozkład jazdy. Za 8,5 minuty ósma. Niepołowiczny, ale muzyczny, chciałoby się powiedzieć. Pięknie powiedziałem. Pięknie powiedziałem. No, próbuję nadążyć dzisiaj za panem redaktorem, ale tu ciężko, wysoko postawiona poprzeczka. Pan Łotysz? Ciężko postawiona poprzeczka. Pan Łotysz? Tak jest. A, tak myślałem jednak. No dobrze, te dźwięki oznaczają, że będzie o zespole The Prodigy, a w zasadzie o pogrzebie Keitha Flinta. 29 marca w Essex odbędzie się ta ceremonia. Rozpocznie się o 14, godzinę później ciało muzyka zostanie przeniesiona na cmentarz. Członkowie zespołu zaprosili fanów na procesję po ceremonii, aby złożyli swojemu idolowi ostatni hołd i po raz ostatni mogli zrobić dla niego hałas. Tu cytat oczywiście. Sama uroczystość w kaplicy będzie miała charakter prywatny i pojawią się na niej jedynie rodzina i przyjaciele zmarłego. Dla czekających pod kościołem fanów przygotowane zostaną głośniki. Przypomnijmy, Keith Flint zmarł 4 marca, miał 49 lat. To hałas od porannej audycji już zaliczony. A teraz, no właśnie, nie milkną echa filmu Living Neverland. Diana Ross, legendarna wokalistka zespołu The Supremes, dołączyła do powiększającego się grona obrońców Michaela Jacksona. Piosenkarka napisała na Twitterze: wierzę i ufam, że Jackson był i jest niesamowitą inspiracją dla mnie i dla wielu innych. A wpis zakończyła cytatem z jednego z największych hitów The Supremes, który właśnie słuchamy. Zatem zatrzymajcie się w imię miłości. Diana Ross przez wiele lat przyjaźniła się z Jacksonem. Do sprawy odniosła się również Barbara Streisand, która stwierdziła, że pokrzywdzeni mężczyźni ułożyli sobie jednak życie. Później ze swoje słowa przeprosiła, komentując: nie ma usprawiedliwienia dla sytuacji, w której ktoś narusza niewinność dzieci, oznajmiła Barbara Streisand. Supremes. No dziś tak pozostaniemy jeszcze w latach dawnych. John Anderson w wywiadzie dla Rolling Stone przyznał, że chętnie wróci do grupy Yes. Mógł nawet powiedzieć Yes, Yes, Yes. Nie mówi no. A z grupą rozstał się w 2008 roku. Yes skończyło 50 lat. Trzeba to jakoś uczcić. Uważam, że powinniśmy nagrać świetny album. Nie wiem, co się stanie, ale uważam, że Yes powinien się na koniec zjednoczyć, tak mówi John Anderson. Od 2010 roku muzyk stał na czele jest featuring John Anderson, Trevor Rabin, Rick Wakeman, który aktualnie zawiesił działalność. Od 2012 roku w Yes śpiewa John Davidson, a grupa w 2014 roku nagrała z nim album Heaven and Earth. Czy fanów jeszcze zaskoczy album z Johnem Andersonem? Zobaczymy, poczekamy. We'll be right back.